990 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest piątek, 17 lipca. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami nadzwyczajny szczyt w Brukseli i duże różnice zdań w sprawie budżetu Unii oraz funduszu na odbudowę po pandemii. Dwie dymisje po rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskim youtuberem, który udawał sekretarza generalnego ONZ. Krytyczna sytuacja w związku z rozwojem epidemii koronawirusa w hiszpańskiej Aragonii. Na kilkanaście godzin przed początkiem unijnego szczytu w Brukseli spotkali się premierzy Polski i Węgier. Mateusz Morawiecki rozmawiał z Viktorem Orbanem wieczorem, tuż po przylocie do belgijskiej stolicy. Przed południem rozpocznie się tam nadzwyczajne dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Rozmowy będą trudne, bo utrzymują się duże różnice zdań w sprawie budżetu oraz funduszu odbudowy po pandemii. Obecnie najbardziej problematyczną kwestią wydaje się być wysokość funduszu odbudowy. Według propozycji szefa Rady Europejskiej ma on wynieść 750 miliardów euro. Jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji, część krajów, przede wszystkim Holandia, Austria, Dania, Szwecja plus Finlandia, domaga się zmniejszenia funduszu o 100 miliardów euro. Do ustalenia pozostaje też, ile ma być grantów, a ile pożyczek. Obecna propozycja to 0,5 biliona bezzwrotnych dotacji i 250 miliardów euro nisko oprocentowanych kredytów. Różnice zdań wśród unijnych krajów dotyczą też powiązania wypłaty funduszy z unijnego budżetu z praworządnością. Naciskają na to przede wszystkim kraje północy Europy. Z kolei wetem grożą Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyciągnięto konsekwencje rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskim youtuberem, który podszył się pod sekretarza generalnego ONZ. W związku z prowokacją telefoniczną wymierzoną w prezydenta, dwóch pracowników stałego przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Nowym Jorku zostało odwołanych z placówki, mówi rzeczniczka MSZ-u Monika Szatyńska-Luft. W zakresie kompetencji resortu dyplomacji podjęto działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Wobec dwóch pracowników stałego przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku wyciągnięto konsekwencje służbowe. Zostali oni odwołani z placówki ze skutkiem natychmiastowym. Rosyjscy satyrycy, podszywając się pod Antonio Guterresa, przez kilkanaście minut rozmawiali z prezydentem. Pytali m.in. o sytuację związaną z koronawirusem w Polsce, o ruchy LGBT i politykę historyczną wobec Rosji. Coraz szybciej rozprzestrzenia się koronawirus w Aragonii, w północno-wschodniej Hiszpanii, w tym w stolicy regionu Saragoście. Lokalny rząd zwrócił się do mieszkańców z apelem, by nie opuszczali miasta. W Aragonii potwierdzono wczoraj 266 zakażeń. To prawie połowa wszystkich przypadków odnotowanych tego dnia w całej Hiszpanii. Burmistrz Saragossy przyznał, że sytuacja w mieście jest krytyczna. Co dwa lub trzy dni liczba zakażonych się podwaja. Wzrost zakażeń także w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 333 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 11 chorych, a wyzdrowiało 436 osób. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Śląsku – 89. W Małopolsce zachorowało 60 osób, 38 nowych przypadków wykryto w województwie łódzkim, 37 na Mazowszu, a 36 na Podkarpaciu. Resort poinformował także o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem. Ofiary COVID-19 były w wieku od 63 do 91 lat. Większość z nich miała choroby współtowarzyszące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Poznaliśmy laureatów 13. plebiscytu, wydarzenie historyczne roku. Konkurs organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. W kategorii wydarzenie zwyciężyły obchody stulecia pierwszego powstania śląskiego zorganizowane przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W kategorii wystawa zwyciężyła ekspozycja Ochotnik Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz, przygotowana przez berliński oddział Instytutu Pileckiego. Dyrektor Instytutu Wojciech Kozłowski powiedział, że jest to wyjątkowe przedsięwzięcie. Wystawa opowiada historię tajnej misji Witolda Pileckiego w Auschwitz, jednocześnie pokazując historię niemieckiej okupacji w Polsce. W kategorii edukacja i multimedia internauci uznali za najciekawszą stronę internetową poświęconą losom powstańców śląskich, stworzoną przez Archiwum Państwowe w Opolu i Archiwum Państwowe w Katowicach. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W 6 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Dotyczą podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Piątek bez deszczu na Pomorzu i Wielkopolsce, na termometrach od 20 do 25 stopni, nad morzem i w górach 19 kresek. Trójka. Program trzeci. Sonet 31. Twoja pierś mieści w sobie tych serc skarbiec cały, które miałem, nie widząc ich więcej przy sobie, za zmarłe. Włada skarbcem miłość, a udziały ma w nim każdy z przyjaciół, kto niby legł w grobie. Ileż to łez, wezbranych na bożną zgryzotą, wykradała spod moich powiek miłość tkliwa, jako trybut należny zmarłym, z których oto żaden, jak widzę, nie znikł, w tobie się ukrywa. Tyś jest grobowcem, w którym miłość pochowana żyje, który dziś zdobią, jak wota świątynie, cząstki mnie, każda ongiś w darze komuś dana, a dzisiaj należąca do ciebie jedynie. Zawarł się w tobie każdy, kogo miłowałem. Jesteś nimi wszystkimi i moim ja całym. Dobry wieczór, sporo zdążyło się wydarzyć, a my jak gdyby nigdy nic jesteśmy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Trochę wcześniej niż zazwyczaj, o tydzień, precyzyjnie o tydzień wcześniej. Szekspirowi wszak zarazy niestraszne były, więc działamy. Z sali kolumnowej, potężnej, niezwykłego budynku, jakim jest Gdański Teatr Szekspirowski. Zapraszamy do drugiej, tak, Barbara Marcinik. Wraz ze mną tutaj w Gdańsku dyżurują Barbara Kobaczewska i Andrzej Dubas, a w Warszawie Irena Dan i Wojciech Dorosz. Taka ekipa. Za nami już 31 sonet, to Państwo to przecież wiedzą, Szekspira w wykonaniu oczywiście pana Marka Kondrata. oraz, ona jeszcze w tyle, muzyka do filmu Much Ado About Nothing. Przed nami za to prezentacja gospodarzy, bo to takie ekscentryczne wydanie Trójki pod Księżycem. Otóż nie będzie gości, sami gospodarze. No to posłuchajmy jeszcze muzyki do tego filmu, o którym wspomniałam. Państwo nie są przyzwyczajeni do tego typu muzyki. Much Ado About Nothing, dobrze wymawiam, panie profesorze? Świetnie. Proszę przetłumaczyć na język polski ten oto tytuł. Zazwyczaj się tłumaczy wiele hałasu o nic. A czy to jest precyzyjne tłumaczenie, czy przybliżenie? Nieuchwycony jest kalambur tytułu. Aha, a kalambur, rozumiem, jest nieprzyzwoity i nie będziemy drążyć tematu. Trójka nadal nieprzyzwoita, więc... No tak, oczywiście. Znaczy przyzwoita, chciałem powiedzieć, przepraszam. To freudowskie przejęzyczenie. To był komplement. Proszę nie wodzić mnie na pokuszenie. To pan profesor, dyrektor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jego twórca, dyrektor także Festiwalu Szekspirowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No, minął rok od poprzedniego spotkania w sali kolumnowej, tylko że była zupełnie inna sytuacja. Ja wiedziałem, że czegoś mi tak brakuje. No właśnie, stąd nasza obecność tutaj. Ale, proszę Państwa, gospodarzy jest więcej. W zasadzie będą to już teraz same niewiasty, czyli czytam z kartki, ponieważ dosyć długą charakterystykę otrzymałam od pani rzecznik Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bardzo proszę. Anna Szynkaruk-Zgirska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. czytam, Aniu, z działu marketingu i promocji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, koordynatorka projektu współpracy europejskiej Shaking the Wall, można mnie poprawiać, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. A o czym opowie, to Państwo przekonają się. Już tego nie będę czytała, Magdo, przepraszam. Marta Nowicka z działu edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Witam Panią po raz pierwszy w mojej audycji. Dziękuję, bardzo mi miło. Dobry wieczór Państwu. I Magda Hajdysz, rzecznik lub rzeczniczka, rzecznik prasowa. No, nie pogodzę się nigdy z tego typu połączeniem. Dobrze. Rzecznik Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Witaj, Magdo. Witam Państwa, witam Cię. Bardzo dziękuję Panie Profesorze, że zechciał nas Pan Profesor zaprosić, bo rzeczywiście spotkanie tego typu w studiu jeszcze nie jest możliwe. W potężnej sali, przypomnę, kolumnowej GTS-u jest możliwe, gdyż zachowujemy gigantyczną odległość, stąd głośno mówię, żeby Państwo mnie słyszeli. Bo mnie już troszkę znudziły się te audycje produkowane online, na odległość i tak dalej, używanie telefonów oraz różnych komunikatorów. Brzmiało to dosyć fatalnie, no ale wiadomo, były ważniejsze sprawy, czyli zdrowie, czyli życie. Znaczy życie i zdrowie nadal są bardzo ważnymi sprawami, no ale mamy nadzieję, że przynajmniej w czasie wakacji będziemy mieli troszeczkę łatwiejszą sytuację, bo na przykład możemy spotykać się właśnie gdzieś, w plenerze, prawda? W zimie byłoby to trudniejsze. Nawet brałyśmy z Magdą pod uwagę audycję, którą już, wariant audycji, który już kiedyś zrealizowaliśmy, mianowicie z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i to była też nocna audycja. Pan profesor Gminy trząsł się w zadku, siedział jakby poza obrębem zadaszenia i zaczął padać deszcz. Ja byłam w dobrej sytuacji. Pan profesor ani słowem nie dał do zrozumienia, że jest mu trochę zimno i mokro. No takie mieliśmy przygody. Proszę Państwa, tak sporo mówię, troszkę się jąkam, troszkę krążę, bo chciałabym Państwa jakoś no, tak ośmielić. No, temat jest poważny w końcu, Szekspir, prawda? Od czego można by tutaj zacząć? Jakie są propozycje? Może zacznijmy od tego, że zaczęło się nie tylko lato astronomiczne, nie tylko lato kalendarzowe, ale również lato z Szekspirem. I tutaj zwracam się do Pana Profesora, czy były jakieś wątpliwości? Jak długo one trwały? Czy one trwały do 6 czerwca, do momentu dehibernacji teatrów? No i jak wygląda historia, no w skrócie oczywiście, tegorocznego lata z Szekspirem? No rzeczywiście czekaliśmy na zmiany regulacji sanitarnych. One nastąpiły, ale teatru nie otwieraliśmy z różnych przyczyn. Ruszamy w najbliższą sobotę z przedstawieniami. Zwiedzanie zaczęło się nieco wcześniej, działania edukacyjne, niektóre też przygotowawcze. No, także to lato będzie takie bardziej z cieniem Szekspira niż z Szekspirem. No, nie nasza wina, to są przyczyny obiektywne. Przepisy sanitarne powodują, że ekonomia prowadzenia teatru i występów teatralnych jest postawiona na głowie. Teatry muszą dopłacać nawet do własnych przedstawień. Żeby podać przykład, no w sobotę ruszamy z przedstawieniem, które już od kilku lat jest w naszym repertuarze, koprodukcja z Teatrem Wybrzeże, Wesołe Kumoszki z Łyncoru. W sezonie zazwyczaj sprzedawaliśmy 550-650 biletów w tych granicach. Teraz mamy zgodę na 165. Czyli 1/5 w zasadzie. No 1/4 powiedzmy tam. No więc do każdego przedstawienia musimy dopłacać i nie stać nas na to, ponieważ no, No tak, taka jest sytuacja finansowa teatrów. Podobnie inne, większe teatry mają jeszcze gorzej. Chyba Teatr Muzyczny w Gdyni, który jak nazwa wskazuje, głównie musicale wystawia, żeby opłacić swoje przedstawienie, koszty jednego przedstawienia, musi sprzedać średnio 700 biletów. Tak. Jeżeli miejsc ma 1100, a w tej chwili ma zgodę na bodajże 200, kilkadziesiąt biletów, już nie pamiętam, ale to jest naprawdę ułamek tego, co powinni sprzedać, żeby wyjść na zero. I teatru nie stać na to, żeby dopłacać do przedstawień. Tak, pan dyrektor Igor Michalski, z którym rozmawiałam 7 czerwca, czyli w dzień po, sprawdzałam, jak wygląda sytuacja w tych największych teatrach, no, stwierdził, że chyba jego teatr jest w jednej z najtrudniejszych sytuacji rzeczywiście i państwo zdecydowali się grać, ale grać małe przedstawienia na dużej scenie. Takie przeniesienie jest no, niezwykle niekorzystne z finansowego czy ekonomicznego punktu widzenia. No ale... bo małe przedstawienie na dużej scenie to no tak, w dużej no tak. przestrzeni to z reguły słabo. No ale wiadomo, jaki argument jest i można, znaczy, są dwa wyjścia. Nie gramy albo gramy. To be or not to be. No więc państwo w zasadzie w większości teatrów zdecydowali się na to, żeby grać, ale na przykład, nie wiem, Opera Narodowa jeszcze nie. Już państwo do nas piszą, bardzo dziękuję, zaraz sprawdzimy kto. Opera Narodowa jeszcze nie gra, a na przykład w Operze Bałtyckiej, mam takie porównanie, będzie premiera 20 bodajże 1 sierpnia, czyli no nietypowym bardzo terminie, ale jednak próby trwały już od kilku dobrych tygodni. No więc rzeczywiście no, sytuacja pańskiego teatru, twojego teatru, Jerzy, jest o tyle szczególna, wyjątkowa, że nie mają państwo własnego zespołu, tak? No więc właśnie, bo tak gdybyśmy jeszcze mieli 30 aktorów. A cóż dopiero no to... 50 aktorów albo 1000 osobową orkiestrę, prawda? Bo tak, nie bierzemy pod uwagę jeszcze orkiestry, baletu, chóru. No, sytuacja rzeczywiście groźna. Tutaj dziewczęta kiwają głowami ze zrozumieniem, no ale tu nic dodać, nic ująć, no po prostu. Próbujemy, ryzykujemy albo nie ryzykujemy, to samo. No tak, ale my jesteśmy w szczęśliwszej sytuacji niż teatry prywatne na przykład, które nie mają dotacji. My mamy to szczęście, że jesteśmy instytucją kultury i z tej racji otrzymujemy dotacje z samorządów, zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i Urzędu Miasta, które pokrywają koszty utrzymania budynku i pensji pracowników. Prywatne teatry tego nie mają i tam sytuacja jest katastrofalna. Katastrofalna, tak jak i wielu aktorów, którzy nie mają etatów, czy muzyków. No i to jest problem. No, tak, ale podejmują takie decyzje odważne. No nie wiem, pani Krystyna Janda podjęła taką decyzję, że gra zarówno w Polonii, jak i w Och Teatrze. No, jest jak jest. Trzymamy kciuki za to, żeby kolejne lato już było latem normalnym, aczkolwiek no, zbyt wielkich nadziei na to, że rozstaniemy się z tą panią Z, nie mamy. Tak, ale my tutaj nie należymy do grona osób zrzędzących. Och nie, absolutnie, to przecież nie było zrzędzenie. Bo jesteśmy, jak mówiłem, w o wiele lepszej sytuacji niż teatry prywatne, a jeszcze o niebo lepszej sytuacji niż na przykład teatry amerykańskie. Podobno MET padła. No, ale tam przecież nie tylko nie ma Ministerstwa Kultury i nie ma państwowego wsparcia kultury, wszystko opiera się na prywatnym mecenacie i na biznesie. No bardzo zamożnym skądinąd. Tak, ale no, jak są obostrzenia sanitarne, się nie gra, to i mecenacu nie ma. Nikt nie będzie aktorom płacił za to, że nie grają. No i tam sytuacja jest katastrofalna. No, zdrowotna również katastrofalna, więc to też jest pochodna, prawda? Czy funkcja. No to zapytałam o lato z Szekspirem. pierwszy spektakl, jak pan profesor powiedział, w najbliższą sobotę, czyli pojutrze? Tak. Skoro dzisiaj jest piątek? Tak, i też nie będziemy grali tak często jak w ubiegłych latach, bo po prostu nas nie stać na to. Bilety są sprzedane, już kumoszki się sprzedały bardzo szybko, ale do każdego przedstawienia musimy naprawdę dużo dopłacać, więc nas nie stać, żeby więcej tych przedstawień było. A w sierpniu będziemy grali Jak wam się podoba w reżyserii Krystyny Jandy, ale sytuacja jest ta sama, to... Jeśli się nie zmienią przepisy związane z rozsadzaniem widzów, to tych przedstawień nie może być dużo. No, ale mimo wszystko to wzruszający widok. Tutaj pod salą kolumnową jest dziedziniec wspomniany. I na tym dziedzińcu co wydarzyło się, Magdo? Właśnie się zakończyło? Właśnie się zakończył kolejny film w ramach Kina na Szekspirowskim. Mm-hmm. To jest projekt inspirowany słynnymi rooftop cinema, realizacjami, takimi prezentacjami filmów na dachach Nowego Jorku, a tutaj ten projekt realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Hamulec Bezpieczeństwa już trzeci rok, dobrze mówię? Zdaje się, z wielkim sukcesem. No i na szczęście również między innymi dlatego, że są to pokazy plenerowe, udało się je uruchomić jeszcze z końcem czerwca. Ale właśnie wzruszający to był widok, bo oczywiście krzesełka rozstawione zgodnie z tym, co przewidują przepisy. I państwo bardzo karnie wszyscy zostali, że tak powiem, wprowadzeni pod maskami. Było odkażanie, było mierzenie temperatury. No, taka niesamowita dyscyplina, a z drugiej strony taka radość, że możemy w tym uczestniczyć. No, radość również, że z tej gigantycznej chmury, która wisiała nad naszymi głowami, nie spadła ani kropla deszczu. No bo tu jeszcze bierzemy to pod uwagę, że na wybrzeżu pogoda, no... zazwyczaj bywa w kratkę. Co jeszcze w ramach lata z Szekspirem? Na razie może w skrócie, tak żeby to pierwsze nasze wejście, jak to się u nas nazywa, nie trwało zbyt długo. Która z pań? No, oprócz wspomnianych spektakli, czyli właśnie 18 i 19 lipca w najbliższą sobotę i niedzielę Wesołe Kumoszki z Windsoru. Kolejne dwa spektakle 25 i 26 lipca, ale tak jak pan dyrektor powiedział, niestety już biletów nie ma na te spektakle, natomiast wciąż można jeszcze kupić na sierpniowe pokazy spektaklu Jak wam się podoba w reżyserii Krystyny Jandy. To są dokładnie dni 1 i 2 sierpnia i 8 i 9 sierpnia. No i oczywiście zapraszamy cały czas, codziennie, nawet dwa razy dziennie na zwiedzanie teatru z przewodnikiem w nieco zmniejszonych grupach, bo 15-osobowych, ale za to oczywiście w ramach dobrej pogody, która na szczęście dopisuje raczej, staramy się codziennie. To nastąpiło zdemontowanie tego, co powiedziała pani. Zaczarowujemy pogodę. Pan profesor ma specjalne względy tam zawsze. Wykonuje telefon i o godzinie 13, kiedy jest zwiedzanie z otwarciem dachu Teatru Szekspirowskiego. Zawsze świeci słońce i nie ma chmur. Pada dopiero później. Gdyby państwo widzieli minę pana profesora z tego smutku takiego spod wąsa, nagle ten uśmiech i taka iskierka w oku. No właśnie. To nie ma wąsa. Przy otwartym dachu te promienie słońca. Tak? Do dachu jeszcze pewnie powrócimy. Jest to szekspirowska lipcowa noc. Mimo wszystko, no cieszmy się tym, że jesteśmy razem z zachowaniem owych wszelkich środków ostrożności. Myjemy rączki, nosimy maseczki albo, jak się nazywa to drugie, przyłbice. Przyłbice, a Włosi mówią bardzo ładnie na maseczki. Nie wiem, czy słyszałaś, maskarada. O, pięknie. Ja z kolei rozpowszechniałam, ale to się znudziło jakoś moim kolegom, że bal maskowy u nas trwa. Natomiast w zeszłym tygodniu, to właściwie było w tym tygodniu, bo w niedzielę w magazynie rozmawialiśmy o Kaszubach i dowiedzieliśmy się, że maseczka po kaszubsku, ale proszę się nie przestraszyć, bo panie, nazywa się larwa. To powiedział mi prawdziwy Kaszuba, któremu ufam absolutnie. Tak. No dobrze, to może teraz przypomnijmy sobie kolejny sonet Williama Szekspira w innym zupełnie wykonaniu. Może Państwo rozpoznają głos, jeżeli nie, to podamy wykonawcę. A potem będzie piosenka kompletnie nie szekspirowska. No a później ciąg dalszy programu nastąpi. Spojrzymy na zegarek, który mamy w telefonie komórkowym 0029, przynajmniej w Gdańsku. Wspomnieniem ducha i hańbą plugawą jest wybuch żądzy. Zanim nastąpi, jest wiarołomną, morderczą i krwawą, dziką, okrutną. Podstępów nie skąpi, dość ją nasycić, a niezwłocznie brzydzi. Bezmyślnie za nią kną, a gdy dopadną, bezmyślnie każdy wnet jej nienawidzi. Jakby szał połknął wraz z przynętą zdradną. Dopędza i w szale posiada, miała czy chce mieć, czy ma rozpasana rozkosz, gdy rośnie, żałość, gdy opada, wcześniej ucieka, a sen, gdy doznana. Świat wie to jednak, rzecz to nie dociekła. Jak wskardzić niebem wiodącym do piekła? Świat wie to jednak, rzecz to nie dociekła. Jak wskardzić niebem wiodącym do piekła? Say goodbye. show me the way to the net, little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the net, little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Piosenki. Tylko w języku Szekspira, choć nie wszystkie z jego tekstami. W sali kolumnowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Czy słychać pogłos? Ja myślę, żeby to było słychać, że my tu jesteśmy. Tak. Podejmuje nas dyrektor profesor Jerzy Nimon, który jak zwykle już szykuje się do odlotu. Nie, nie, panie profesorze, nie ma takiej możliwości. Tak. A my, nas podejmuje, a my to otaczający go na odległość znaczną wianuszek niewiast. Może teraz tak, Ania Szynkaruk. Mówię Ania, ponieważ z Anią najdłużej znam się tutaj na tym terenie. Ona uczestniczyła w pierwszych Trójkach pod Księżycem, jakie pioniersko realizowaliśmy z różnych wymyślanych przeze mnie miejsc, jakichś plaż, nie wiem, z hoteli, ogrodów. Pamiętasz, Ania? Tak. Ojej. Rzeczywiście. Była tak głęboko, jakby to było 100 lat. Teraz na plaży strach, bo dziki grasują. Dziki, no właśnie słyszeliśmy. Ostatnio poszły się opalać, wystraszyły w Czasowiczu. Tak, tutaj dziki, a u nas jeże. Więc takie dziwne. I są ogromne ćmy, proszę Państwa, w tym roku. Także jest to specyficzny bardzo czas. Krew z jeża jest dobra na pchły. O Boże. To jest przepis czasów Szekspira. Nie pozwolono ani, że tak powiem, dokończyć sentencji wspomnieniowej, ale pamiętasz. Pamiętam, to długie lata rzeczywiście. No, jakieś kilkanaście na pewno. No, więc Ania Szynkaruk, po raz pierwszy z nami jest pani Marta Nowicka, przypominam, z działu edukacji. Brzmi to groźnie latem. Mam nadzieję, że pani tak w lekkiej formie przekaże te wątki. Główny cel działu edu. Tak, dział edu brzmi. Dział edu, no właśnie, ale groźnie brzmi w czasie wakacji, podkreślam. Więc dział edu działa, nie ma wakacji? Dział edu działa zawsze, ale... Dział edukacji działa w czasie wakacji. Świetne, no. Ale z dużą radością i naszą, i odbiorców zazwyczaj, także staramy się trzymać z dala od skojarzeń o skostniałej szkole. Zresztą symbolem naszego działu edu jest Szekspir z Irokezem, więc to o nas też troszeczkę mówi. Jesteśmy tak... chętnie szukamy takich tematów, które nas zbliżają do ludzi po prostu i dlatego to daje nam tak dużo radości. No, z Irokezem. Nie wiem, czy Państwo oglądali naszą stronę internetową, znaczy stronę Trójki pod Księżycem. Tam mamy Szekspira w maseczce. Tak. Ale z Irokezem to niedługo będzie uznane za rasistowskie. O tak. No tak, drużyna piłkarska, futbolowa amerykańska Redskins rezygnuje ze swojej nazwy, tak. Bo uznano to za rasistowskie. No. Co my byśmy z pana zrobić? Świat zwariował. Tak. I Magda Hajd. Inaczej, taki film amerykański widziałem w 90-tych latach o tym, jak świat zidiocioł. Idiokracja jest tytuł, polecam państwu. I świat rzeczywiście zidiocioł. Nikt nic nie umie, nikt nic nie wie. W tamtym filmie oczywiście. Tak. A w rzeczywistości to wiadomo, każdy ocenia nie... inaczej. Tak. Jak połowa, nie będę już tutaj mówił. Może ja skończę to słowo. Hajdysz, Magda. Hajdysz, czyli pani rzecz. Tak mnie w szkole przezywali. Tak? Jak? Hajdysz. Tak. Aha. Dzieci bywają okrutne, jak wiemy. Tak. No, ale w nagrodę pani Magda teraz... Nagrodę prezentu podzieli się, no właśnie, podzieli się tymi skromnymi prezentami, ale jakże cennymi w tej trudnej sytuacji. Prosimy. Pierwsza seria prezentów. Pierwsza seria. Tak, może nie wszystkie od razu. To zacznę od tych mniejszych. Mhm, proszę. Po jednym podwójnym zaproszeniu na zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego z przewodnikiem na to oczywiście z otwarciem dachu, a jakże o godzinie 13 na 21, 22 i 23 lipca. To jest poniedziałek, wtorek, środa. Po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy dzień. Ponieważ przypominamy, liczba zwiedzających jest ograniczona, czyli do 15. Do 15 osób w grupie, tak. Wojtku, mam nadzieję, że jesteś w pobliżu telefonu. Zwracam się do kolegi, który jest jakieś 300 kilometrów oddalony od nas. To jest dobra, bezpieczna odległość, prawda? 22 333 33 33. Bardzo proszę, Wojtek Dorosz dyżuruje w studiu przy Myśliwieckiej. Wracając do Szekspira, no właśnie samego Szekspira, czyli patrona naszego spotkania, tego teatru i festiwalu, o festiwalu za moment jeszcze, pomysł będzie, tak. Pan profesor sporo wypowiadał się na temat relacji Szekspir, a zaraza. Szekspir? Zaraza, a zaraza. Zaraza. No rzeczywiście. To teraz gra na zwłokę, ale okej. No wtedy w czasach Szekspira ta zaraza regularnie nawiedzała duże miasta, przede wszystkim w Anglii, to przede wszystkim Londyn. Roznosiły ją szczury i pchły na szczurach, ale tej zależności nie dostrzegano. Myślano, że to w powietrzu coś się unosi, miazmaty jakieś i że to Pan Bóg zsyła karę za grzechy ludności czy ludzkości. Przepisy, szybko dostrzeżono, że trzeba ludzi chorych izolować, ale izolowano ich raz rodzinnie w domach, zabijano z zewnątrz deskami, także nie mogli wychodzić. I jeśli ktoś im nie pomagał, to marli z głodu. Oczywiście zarażali się jedni od drugich. No miasta Londyn potrafił tracić 1/5 ludności na przykład. Także ta zaraza była straszna. Szekspir doświadczał tego już w roku urodzenia. W Stratfordzie zmarło kilkaset osób, to była 1/6 mieszkańców. Także wspomnienie o tym musiało mu w dzieciństwie towarzyszyć, a jak mieszkał w Londynie, to zarazy wybuchały tak mniej więcej co 10 lat. Oczywiście kaznodzieje uznawali to za karę boską. Lekarze uciekali z miasta, nie chcieli, nie umieli leczyć. Także ludzie masowo umierali. No i sytuacja była nieporównywalna z dzisiejszą. Może niektóre przepisy były zbliżone. Na przykład wówczas uważano, że ograniczenia dotyczące zbiorowisk ludzkich nie dotyczą kościołów. Tak jak u nas niektórzy wielebni głosili takie teorie, że w kościele nie można się zarazić i od księdza też nie. To tak i w czasach Szekspira wierzono. Tak, więc to było, tak. Również były ograniczenia dotyczące pochówków. 6 osób mogło uczestniczyć w pogrzebie. Oczywiście domy publiczne zamknięto. No i ograniczone, zakazane były jarmarki, zbiorowiska ludzkie i tak dalej. A propos, odbędzie się w tym roku dominikański? Dominikański? Tak. No. Przepraszam, że ja tak żartobliwie zapytałam o taki poważny temat. To wcale temat. Nie żartobliwie. Nie, o tę relację Szekspir zaraza może to Państwa jakoś dotknęło, ale tak myślałam, że to da się od strony takiej bardziej, że tak powiem, literackiej. Że nie wiem, że Pan profesor powie, że o, była zaraza, a Szekspir pisał w tym czasie Króla Lira. Coś takiego. Zarazy były w zasadzie dwie. Jedna, to ta co 10 lat, to była dżuma, a druga to był syfilis, który był cały czas. No i też i to była plaga społeczna, bo też nie umiano leczyć i dotykał wszystkich. I echa tego znajdujemy w twórczości wszystkich pisarzy. Syfilis był przedmiotem takich prześmiewczych docinków, żartów, ale za tym wszystkim kryło się przerażenie, porównywalne chyba z tym, jak AIDS, gdy było nieuleczalne, u nas spowodowało też taki stan przerażenia, że coś nieznanego nas dotyka. No a dżuma była katastrofą ogólną. I echa tego znajdujemy, tak jak mówię, w twórczości wszystkich. U Szekspira też mnóstwo jest żartów dotyczących... Żartów, tak. Mhm. I takich złośliwości. Jeden drugiemu mówi, że jak tam pójdziesz, to nos pewnie stracisz, a to był jeden z objawów dżumy był, syfilisu była utrata nosa i również charakterystyczny głos, ponieważ choroba atakowała krtań i człowiek inaczej mówił. Tak. Ale podobno można było wyleczyć, gotując kogoś w beczce, prawda? W beczce to zamykano pijaków. Karą dla pijaka było zamknięcie w beczce, która miała otwory na ręce, nogi i głowy. W tej beczce było whisky. To znaczy, on miał taki strój taki w beczce. Natomiast syfilis leczono solami rtęci w ten sposób, że urządzono takie banie parowe, gdzie człowieka wsadzano i od dołu podpalano sole rtęci, czy wsypywano je do ognia i w tych oparach rtęciowych człowiek, jeśli nie umierał, to w każdym razie, bo opary rtęci oczywiście są usujące. Co ja uczyniłam? No poruszyła pani redaktor temat bardzo bogaty. Uszka Pandory chyba. Dobrze, w tej sytuacji ja może tak zapytam, co z festiwalem szekspirowskim Anno Domini 2020? Znowu radośnie zapytałam, a teraz usłyszę jakieś... Festiwal przełożyliśmy na drugą połowę listopada i mamy nadzieję, że się odbędzie w nieco okrojonym kształcie. Ze względów finansowych nie stać nas na jakby realizację festiwalu jesienią. Również niektóre teatry, które zapraszaliśmy, nie mogą przyjechać, bo zmiana terminu spowodowała, że nie mogą, bo mają inne zobowiązania. No ale myślę, że taki dziesięciodniowe wydarzenie odbędzie się. No to i tak bardzo długo, nie? Tak, ale codziennie nie będziemy grali. I będziemy tylko u siebie grali, także nie będziemy korzystać z gościnności Teatru Wybrzeże, gdzie często wiele festiwalowych przedstawień się odbywało. No, ale tam jest remont. No bo jest remont. Na dużej scenie. Tak. Czy dużej widowni, nie wiem. Ale... Także tylko u nas, a zmiana dekoracji czasem wymaga więcej niż jednego dnia, stąd konieczność przerw. No bo ten listopad, no to nie jest sierpień. No tak, to tak, nie jest tak, tak to prawda, fajnie, romantycznie. To i nie wiadomo, jak będziemy rozsadzać widzów, czy usadzać widzów, także to wszystko jest dużo niewiadomych jeszcze. Ja myślę, że te praktyczne względy nie są tak trudne, czy jak to nazwać. O wiele trudniejszy temat stanowi perspektywa drugiej fali, moim zdaniem. I przekładanie czegoś na listopad, czyli miesiąc wyjątkowo, że tak powiem, grypogenny, jest dosyć niebezpieczny. Październik i listopad to są takie bardzo niewyraźne miesiące. Z drugiej strony w samolotach można siedzieć obok siebie od paru dni. Ale nie wiadomo, jak będzie w październiku. A w teatrach nie można. I w kinach też nie można. Także ja nie rozumiem tej logiki. No ale widocznie to różne tam departamenty ministerialne o tym decydują. No tak, ja jechałam dzisiaj pociągiem w wagonie. Było bardzo dziwnie, bo po lewej stronie prawie nikogo nie było, a po prawej stronie siedział pasażer za pasażerem. Coś niewiarygodnego. To miało być, że tak powiem, na zasadzie szachownicy rozsadzanie. I to jest możliwe, no pędzenie dosyć dużym pociągiem, no a jednak to dosyć tak jakoś nieracjonalnie wygląda. Kultura zawsze ma najtrudniejszą sytuację. I leśnicy, no bo zaczęło się od lasu. Zawsze pierwsza obrywa i edukacja też. Ale tutaj jeszcze dopowiem o dziale edukacji, bo tutaj pani Marta jest bardzo skromną osobą. Jest to Marta duma Nowicka. Naszego teatru, dział edu. Tam takie pracują panie, które są, ja je nazywam super ladies. Tak jak jest Superman, to my mamy takich supermenów czy super ladies kilka, które potrafią nie tylko świetnie prowadzić zajęcia i wymyślać zajęcia, ale potrafią zbierać fundusze na programy edukacyjne i tu mają bardzo dużo sukcesów, ale pani Marto, ja za panią nie będę mówił. Nie kiwa pani głową pani Marta, tak. Ale uśmiech jest błogi na twarzy jej. Bardzo proszę. Tak, zawsze miło jest być docenionym, także uśmiech, myślę, sam się tłumaczę. Ale tak, to rzeczywiście z wielką dumą i prowadzimy zajęcia i wymyślamy same koncepcje nowych projektów i doszłyśmy do całkiem dużej wprawy w pozyskiwaniu funduszy na te działania. Także co roku realizujemy cały szereg działań. Naszym takim flagowym i ukochanym projektem jest Teatralny Pasjans, który już w tym roku ma 6. edycję. Dofinansowany po raz kolejny z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to jest projekt, w którym integrujemy środowiska osób z niepełnosprawnościami, seniorów i młodzież. I jakby fenomenem tego projektu jest to, że każda grupa pracuje w swoim środowisku, tam gdzie się czują swobodnie, gdzie my im wysyłamy opłaconego, przygotowanego, świetnego reżysera, który przyjeżdża do nich, właściwie do ich miejscowości, często daleko poza Trójmiastem. Oni pracują w swoim środowisku, ze swoimi opiekunami często. I jakby fenomen tego całego przedsięwzięcia jest taki, że te trzy grupy pracują nad tym samym tekstem. Więc kiedy się spotkają u nas na scenie wystąpić ze spektaklem, to nagle dochodzi do takiej absolutnie magicznej sytuacji, że osoba, powiedzmy młoda, 13-15 lat, widzi na scenie panią, która ma 93 lata i gra tą samą rolę i mówi tym samym językiem i jest mną, tylko w innym wydaniu i mówi od siebie, a zaraz potem na scenę wyjdzie jakaś dziewczynka na przykład z zespołem Downa albo starszy pan z grupy osób głuchoniewidomych na przykład. I on też gra tą samą rolę, więc ten projekt rzeczywiście działa na wszystkich poziomach, jest przepiękny. Już 6 lat to robimy. Ale w tej sytuacji jest on zawieszony, czy jest przełożony na język online? Na razie ruszyliśmy już z tym projektem. Odbył się nabór. Grupy chwilowo pracują na takiej zasadzie raczej domowej pracy, czytają teksty, rozmawiają telefonicznie z reżyserami. Natomiast mamy dwa warianty. Jesteśmy gotowi na to, że gdyby sytuacja zdrowotna i też ze względu na bezpieczeństwo naszych uczestników na to pozwoliła tak, żebyśmy się czuli swobodnie z tym, to finał się odbędzie, ale dopiero w grudniu. Natomiast jeżeli sytuacja będzie podobna do tej, która jest teraz, to będziemy wtedy, zdecydujemy się na alternatywę. W tym roku każdy spektakl zostanie profesjonalnie nagrany przez ekipę filmową w ich środowisku lokalnym, a następnie każda grupa otrzyma płyty DVD z nagraniami i po prostu u siebie zorganizuje pokazy, żeby jednak doświadczyć tego spotkania. Także to jest jedno z takich bardzo, bardzo licznych naszych działań, ale chyba ukochane i o nim bardzo lubimy mówić. Natomiast jest tego dużo. My jakoś nie da się nas zatrzymać i za to bardzo dziękujemy panu profesorowi, bo on nam po prostu pozwala. I kiedy przychodzimy z jakimś nowym pomysłem i czujemy, że jest coś takiego, na co trzeba odpowiedzieć w środowisku czy lokalnym, czy ponadlokalnym, to zazwyczaj pan profesor pyta tylko, ile to będzie kosztowało. No tak, ale to jest z reguły tak, że one przychodzą i mówią, daj pan stówę, a my 3 zdobędziemy. A, no tak, prawda. Dobry rachunek oczywiście. No to bardzo ładnie. Pani Marta Nowicka z działu Edu przedstawiła. Zresztą ma świetny głos. To jest głos po prostu... Prawie szczęście zaprosić, operowy. Mezzo-sopran. Dobrze. Patrzymy na Anię teraz, tak? Na Anię Szynkaruk. Ona jest nieśmiała, od zawsze taka była. I zazwyczaj tak sobieś siedziała właśnie cichutko obok pana profesora i tam coś jak myszka dopiskiwała, dopowiadała. Aniu, z czym ty dzisiaj... Chciałam powiedzieć, przychodzisz, ale jesteś u siebie w swoim gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Ja chciałam państwu opowiedzieć o projekcie, który właściwie zaczął się już dawno, bo w 2018 roku. Projekt Shaking the Walls. W ramach tego projektu już wiele wydarzeń odbyło się. Jest to projekt międzynarodowy. Współpracujemy z Irlandią, Wielką Brytanią, Czechami i Islandią. Wiele wspaniałych wydarzeń już miało miejsce, natomiast część, które miały się wydarzyć w tym roku, jest przesunięte na troszeczkę później. I takim pierwszym wydarzeniem w ramach tego projektu jest spektakl, właściwie performance naszej tutaj trójmiejskiej grupy Fundacji Sphinx, który odbędzie się na murach naszego teatru, w przepięknej scenerii naszych murów. Powstanie widowisko w zasadzie multimedialne, w którym będzie grał kolor i też będzie wtopiony w mury naszego teatru. Na rusztowaniach wystąpi około 25 artystów, również muzyków. Będą też grały multimedia, światła, dźwięk, więc będzie to na pewno spektakularne wydarzenie, a związane jest ono także i odnosi się do sierpnia 80, do rocznicy sierpnia 80, więc tutaj naszym celem jest też podkreślenie dziedzictwa Solidarności i danie Gdańskowi głosu w tym projekcie, tak żeby wybrzmiało to, że rola wolności w Gdańsku jest bardzo ważna i że Gdańsk ma bardzo duży udział w zmianach w Europie Wschodniej, które nastąpiły. To jest projekt, który jest realizowany przez Fundację Sphinx, dofinansowany jest ze środków miasta Gdańska, ale również jest w programie Shaking the Walls, projektu, który realizujemy z Kreatywnej Europy. Także tutaj bardzo się cieszymy, że to widowisko będzie miało miejsce. Planujemy też streaming tego wydarzenia. Pokazywane to widowisko będzie w związku z tym również przez naszych partnerów europejskich. Fantastyczny. Także jest to projekt rzeczywiście fantastyczny. Ja tutaj dopowiem, jeśli pani Ania pozwoli. Pani Aniu, proszę pozwolić. Oczywiście. Bo profesor nam ucieknie, więc... Ogólna idea tego happeningu, czy performansu polega na tym, że nasza ściana, czyli mur, który otacza, ściana muru, który otacza teatr, bierze udział w tym wydarzeniu. Jest obsadzona w roli takiego uwięzienia. Tancerze, którzy na rusztowaniach, każdy w swojej celi niejako będzie występował, jest uwięziony przez ścianę i nie może się od niej oderwać. I muzyka, która z początku będzie chaotyczna i światła rozbiegane, ruchy tancerzy nieskoordynowane, wszystko to sprawia, że widzimy, że oni w po